Miről beszélnek a szélső-közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső-közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu Pont hallgató, pont a műsorban. Köszönöm, Péter vagyok. Hello. Szeretnék hozzászólni a témához, sőt, még szeretnék egy kicsit még ünneplontóbb lenni. Kivele? Készülnek kivinni 1000 katonát Afganisztánba. Hmm. A muszlimok meg fognak haragudni, haragudni, és hogyha itt valami történik, akkor mi lesz? Nagy erőkkel iratkozunk fel a terrorlistára. Hát pont az a lényeg, hogy a terroristáknak megvan az a listájuk, hogy mik a célpontok. Másra ez úgysem jó. Tehát... A távol kelt a célpont, és elsősorban Amerika az első terrorista állam. Na is, hogy a Na jó, hát világos, de hát az Egyesült Államok nagy erőkkel osztja meg a terrorizmus rizikóját az olyan báb államokkal, mint például Magyarország. Jó, hát meg kéne próbálni legalább megállítani ezt. Hát de nem tudom, hogy tehát a függetlenségünket azt azzal, hogy is mondjam, azzal ünnepeljük, ahányszor csak így független, tehát a függetlenségünknek, de folyamatosan arról beszélünk, hogy tehát mindig az előző elnyomás alóli szabadulásunkat ünnepeljük, és a következőben meg így rohamosan rontunk bele. Tehát így biztos vagyok benne, tehát a március 15-a az nagy ünnep, ugye, meg az október 23-a az nagy ünnep, mert hogy akkor az ezt megelőző függetlenségünket vívtuk ki, de közben meg hatalmas lendülettel rohanunk bele a következő függésbe, de erre valahogyan nincsen szemünk, tehát erre így nem látunk rá. Fék az még szerintem ráférne a gépezetre, mint ahogy az LGT mondta, mondjátok, van-e itt fék, vagy az hülyeség, nem kell már. Hát, számít-e valamit? Tehát újra meg újra Hofi Gézának az örökbecsű szava jutott eszembe. Köszönöm, hogy hívtál. A magyar ember nem nyugodt, ha nem szaros a szája. Ez a konkrétum. Tehát mindig kell Róma. Tehát a provincia nem tud meglenni egyedül. Tehát így egyszerűen fél. Retteg. A jó kérdés az, hogyha kilátásba helyeződik az Irán elleni háború Amerika részéről, amitől nem vagyunk olyan roppan messze. Ettől függetlenül még nagyon reménykedek, hogy ez nem következik be. De akkor mi lesz a magyarországi külpolitika? Mert hogyha az lesz, ami idáig... Vannak benned kérdőjelek, hogy mi lesz a magyar politika? Hogyha az lesz, ami idáig, tehát az egész Európai Uniós irányvonallal, vagy annak jó nagy részével, kivéve Nagy-Britanniát, szembe megyünk ismét, és a saját, hogy mondjam, különleges kapcsolatunkat tovább ápoljuk az amerikai külpolitikával, akkor Iránba is ott leszünk. Mit keres a magyar hadsereg Afganisztánban? Ez lenne a tiszteleteljes, vagy talán éppen kevéssé tiszteleteljes kérdésem most már sokadszor. Pontosan ugyanolyan jogos kérdés, mint hogy mit keresett 1968-ban a magyar hadsereg Prágában. Ugyanazt. Semmi keresni valója nincsen. Semmi keresni valónk nincsen a más független országoknak a területén, más népeknek a mozgalmait leverni, eltaposni, bár ebben nagy gyakorlatunk van a történelmünk során, úgy tűnik, hogy a történelmünknek ezt a rettenetes karmáját, ezt hordozni akarjuk tovább. Az ilyen típusú logikának semmi értelme nincs, mégis felvetem. Van nekünk olajkészletünk? Harcolunk mi az ásványkincsekért? Jár nekünk ezért valami? Tehát előrébb jutunk azáltal, hogy... Afganisztánban még csak olaj sincs. Milyen diplomáciai gesztusokat teszünk? Ezért mi a fenét kaptunk cserébe? Ez nem diplomáciai gesztus. Magyarország hadba lép. Ilyen típusú katonai gesztusokat teszünk. Ha jól emlékszünk, ugye itt volt George Bush, volt ez a csodálatos látogatás. Kaptuk egy börtönt, ami a saját börtönünket megkaptuk? Megkaptuk, de nem kaptuk meg. Mint ez emlékezetes maga a sztori. Ez a táncs és börtön, ez az, ami járt volna, ezt a Gyurcsány bejelentette, az amerikaiak meg nem is tudták, hogy mi a fenét mondjanak erre, mert akkor ez csak egy beszélgetésnek az egyik felvetett pontja volt, nem egy konkrét és hivatalos ígéret. Tehát én nem tudom, és ebből semmit nem profitálunk, viszont mindent vesztünk. Halló! Halló, üdvözletem, adásban. Így van. András vagyok Cseperről, én azt mondanám, hogy a ilyen területeken föllépő magyar hadtesteknek nem szabadna magyar szimbólumot viselniük, hanem az amerikai dollár jelét kéne a címer helyére kitenni. Én igen, egyébként így van, de én akkor sem fogok örülni. Én akkor fogok örülni, hogyha ezek a katonák nem mennek ki Afganisztánba, és nem mészárolnak ott sem magyar címerrel a mellkasukon, sem amerikai dollár jellel. Tehát én nem leszek kevésbé ideges, vagy nem leszek kevésbé csalódott, hogyha ezt majd amerikai dollár jellel a mellkasukon teszik. Na most tisztelt az embereknek olyan a habitusuk, hogy bármelyik ország fiai, ők mennének pénzért gyilkolni. Akkor tessék oda tenni a gyilkosság és az amerikai dollár jelét. Nehezen tudnánk vitatkozni. Köszönjük szépen, hogy hívott minket. Senki sem érti, hogy a politikai célok, előnyök miatt odadobták az emberek biztonságát, életét. Jól mutatja, mennyire érdekli őket a sorsunk, minden szinten írja ezt Peró. Legkevésbé sem érdekli őket. Szerintem a dilettanciánál és a felelősségvállalás iránti képtelenségen kívül többel meggyanúsítani ezeket a szervezőket nem érdemes, és nem is pontos, és egyébként szerintem igazságtalan. Melyik szervezőkre gondolsz? Akik a tegnapi tűzijátékot szervezték, vagy akik az afganisztáni magyar szerepvállalást? Akik a tűzijátékot szervezték. Mert hogy mind a kettővel veszélybe sodorják a magyar emberek biztonságát. Persze, csak az És mind a két helyen robbannak rakéták. Jó, csak az egyik. Mind a két helyen megsérülnek és meghalnak emberek. Szóval hasonló a két dolog, legalábbis összetéveszthető, így az SMS falon keresztül. Hát ebből az aspektusból kétségtelenül, az egyik egy külpolitikai irányvonal, a másik pedig egy vészhelyzetre való reagálás. Azt gondolom, hogy egy vészhelyzetbe való rossz reagálás, az nem menti fel azokat, akik a felelősséget el kellett volna, hogy vállalják, de azért nagyon más karakterében, mint egy külpolitikai koncepciónak a kialakítása. Jellegében különböző pofátlan undorító gyalázat a kettő. Hát nem tudom, tesó, azért ez nem olyan roppant egyszerű dolog. Tehát azért tudom, hogy másról van szó, nehogy már meggyőzél arról, hogy más a tegnapi tűzijáték, mint az afganisztáni szerepvállalás. Hát pedig muszáj, mert hogy de máskor nagyon összemostam őket, jó, de máskor ebben a stúdióban különösebb következmények nélkül lehet demagógnak lenni. Most nem tudom, hogy mi történt. Hogy ébredtél ma? Tehát, hogy így, na azért ne haragudjál, tesó. Ez azért most haragudjál, nagyon nincsen így. Tehát azért a tűzijátékot összemosni az afganisztáni szerepvállalással, hát azért ez nagyon két más dolog. Szerintem is két más dologról van szó, Bulcsú. Okay. Nem gondolom, hogy hasonló. A reakciónak a jellege is tök más. Tehát az egyik pillanatban 10 másodperc alatt kell nagyon felelősségteljes döntést hozni, a másik pillanatban pedig tíz év is elég hozzá, de ebből is látszik, hogy nem a reakció időn múlik. 10 év alatt ugyanazt a tévedést el lehet követni, mint 10 másodperc. Pontosan. A győzikénél magasabb szintű szellemi táplálék a színes pukkanás. Nem tudom, erős a verseny, lehet, hogy a színes pukkanás nyer valóban. Haló, haló? Szevasztok, jó reggelt, én is Péter vagyok, csak egy másik. Hajrá, jó reggelt, másik Péter! Igen. No, az előbb felhetetek a költői kérdés, hogy vajon kinek jó az afganisztáni bevonulás, és miért kell ott lenni magyar katonának. Hát azért jó, hogy valakinek, például annak a kormánynak, annak a pártnak, amelyik így jó pontokat szerez az USA. De várjál, jó de pontokat szerez, és mire használjuk, tehát mire beválthatók a jó pontok? Én értem, hogy begyűjtöttünk egy csomó jó pontot, csak még egy kiflit se kaptunk a sok jó pontért. Tehát mi 100 jó pont, egy mit tudom én, egy kiló parizer, mert akkor lehet mérlegelni, hogy hány ember életére egy kiló parizer, csak nem látom, hogy a sok jó pont az, mint egy smart kártya, mi a fene vásárolható rajta. Nem, mintha ebben a logikával egy pillanatra egyetértenénk, de el is fogadom, nem látom, mit kapunk cserébe. Vízum, megszűnt a vízum kényszer? Nem szűnt meg. Kaptunk egy börtönt? Gratulálok. Na, amit nem kaptunk meg? Hogy hát a jó pontok azok nem az országnak járnak, hanem mint az előbb mondtam, hogy ismételjem magamat, annak a pártnak és igen, a kormánynak, igen, és az a párt amelyik ezt úgymond kiáll mellette, beadja itt az itteni Magyarországnak. Értem, és a kormány mit kap? Hát a kormány azt kapja például, hogy amikor ne adj Isten hatalmon van, akkor azok a disznóságok, tegyük fel mondjuk a médiában, a sajtóban elkövetett kis aránytalanságok, azok úgymond nem kapnak olyan nagy szerepet. Hogy válaszoljak erre, mert a Freedom House jelentésében például. A Freedom House jelentésében Magyarország visszaesett egyébként egy lépést a sajtószabadság tekintetében, és többször figyelmeztették már a sajtó kiegyenlítetlenségére, tehát ez tényszerűleg nem igaz. És ezek nem független, elemzések? Akkor tehát én, ha jól tudom, ezekre nincsen direkt hatása az amerikai kormányzatnak. Ad egy, ad kettő pedig konkrétan, hogyha ezek mondjuk európai uniós politikai érdekképviseletben jelennének meg, megint csak nem jelennek meg, mert most megint ránk szóltak ez ügyben. Tehát nem látom ennek. De az Európai Uniós érdeképviseletben hol jelenik meg a George Bushnak való benyalás? Tehát, hogy ez igen, egy, igen, igen. Szóval az, unió, az Unió, bocs, hogy beleszólok a beszélgetésetekbe, az Unió az egyértelműen valóban rossz szemmel nézi Magyarországnak ezt a, bocsánat, Magyarországnak, tehát a magyarországi mostani kormányzatnak és az előző kormányzatnak a rendszeres magatartását, de hát ugye mi mindig a nagyobb feneket, vagy a nagyobb, hát a nagyobb feneket keresünk. Ez a nagy fenék messze van. Messze van a Róma. Nincs az olyan messze, akinek megfelelő vagyona van, annak nincs olyan messze, nekem messze van, mert én gyakorlatilag itt vagyok, úgyhogy és jól is vagyok itt végeredményben. Hmm. Akinek kicsit több lehetősége van, az nagyon is jó lehetőségeket taglalt. Még egy dolog, hogy ha effektíve nem is okoz, mondjuk ki akkor az MSZP-nek és az előző és a mostani Gyurcsány kormánynak ez úgymond anyagi előnyöket, de abból a szempontból jó, hogyha egyszer ne adj Isten valami csoda folytán kiesnek a pixusból, akkor már is egy rossz pont ez a Fidesznek, ami nem támogatta. De én nem tudok ilyen, de melyik ez a pixis? Tehát melyik az a pixis, amelyik tehát a Egyesült Államokban hol döntenek arról, hogy Magyarországon hogyan osztják el a parlamenti helyeket, hogyan osztják el az EU-s helyeket, pénzeket, hát egyáltalán nem döntenek semmiről. Tehát az a szörnyű, hogy itt van a mérleg, az egyik serpenyője, amelyik a kockázatok feliratú serpenyő, az tele van, a másik serpenyője, amelyik meg az előnyök nevű serpenyő, abban pedig keresjük, mikroszkóppal keresjük, hogy mi van benne, de nem találunk semmit. Segítsek ebben egy picit, ha lehet. Például gondoljatok arra, hogy nézzétek meg, hogy ma Magyarországon melyik újság, melyik sajtóorgánum ír, aki büszkén, hogy a Soros támogatásával tud megjelenni. De hogy a Soros György, politikai tényező az utcában, igaz, hogy néha a bíróság fenyegeti, de attól függetlenül egész óra levickél. Ne haragudjál, Soros igen. György az két évvel ezelőtt jelentette ki, konkrétan a választások előtt azt hiszem egy vagy másfél évvel jelentette ki, mármint az amerikai választások előtt, hogy ő egyetlen egy életcélt lát maga előtt, az, hogy George W. Bush megbuktassa. Iszonyatos pénzekkel támogatta a George W. Bush elleni kampányt, a demokrata kampányt nem támogathatta, mert hogy azt nem engedték neki, viszont nagyon nagy pénzekkel támogatott egy ellenkampány, tehát egy negatív kampányt Bush ellen. Ez effektíve tényleg hülyeség. Hát még egy hónappal ezelőtt írta egy cikkében a Soros, hogy piaci fundamentalisták ez az egész társaság egyébként. És fölháborítónak tartja az amerikai külpolitikát. Tehát Soros Györgyre hivatkozni, hogy Soros György az, aki a magyar politikának a köszönhetően ő majd gesztusokat tesz, meg majd pénzt oszt ki, meg ilyenek, tehát hogy ez teljes tévedés. Hát nézzetek, ha arra gondoltatok, hogy valaki itt rendszeresen egy bőröndel begurítja a Gyurcsány irodájába az éppen aktuális aponást, amit a politikája kap, ez hülyeség. Nem, itt szépen gyakorlatilag észrevehetetlen, legalábbis az ember nem figyel kellőképpen, észrevehetetlen segítségnyújtás, kölcsönös ide-oda. De a Soros az ellentétes pólus George W. Bush-sal egy másik. Tehát azzal lehetne Sorosnál jó pontokat szerezni, hogyha már erre célzol, hogyha kimaradnánk az afganisztáni szerepvállalásból, vagy a ottani háborúból, vagy Irakból, hazahoznánk a katonáinkat. Érte? Érte vagyok? Ezt én nem tudom, kérlek szépen, mert én emlékszem annak, hogy mondjak egy ellenpéldát, és tetszeni fog nektek, hogy a demokrata hogyan lelkendezett, mikor először megválasztották Bush, mert úgy volt vele, hogy végre most megszűnik ez a liberális áramlat. Hát jellemző egyébként. És egy picit tévedtek, hát úgy icipicikét esetleg ne adj Isten, főleg ami Izrael támogatását illeti a Közel-Keleten. Hát Istenem, van ez így jobb oldalon is, de higgyetek el nekem, hogy az afganisztáni kaland, meg az iraki kaland, az tulajdonképpen nem más, mint a magyarországi politikai életben pozíciószerzés. De nem tudom, hogy szereznek a magyar politikai életben. Tehát ennek a csatornáit valaki mutassa föl nekem, és akkor legalább érteni fogom ezt a gyalázatot, mert most egyetlen egy magyarázatom van rá, ez pedig a hatalmas sekk kinyalása iránti vallásos áhítat, amely a magyar politikai garnitúrát jellemzi. Nem, figyelj. Bocsánat, én többre tartom Gyurcsány Ferenc és az MSZP-t is, hogy olyan hülyék lennének, hogy egyszerűen csak pusztán az élvezet kedvéért tennék ezt az egészet. Nem, pontosan. De hol? Hát akkor mutasd föl. Tehát az a baj, hogy utalsz egy ilyen nagy-nagy informális összeesküvésre, és nem tudsz rámutatni. Tehát itt eddig Soros Györgyre tudtál rámutatni, azzal bődületesen mellé nyúltál. Még valami? Tehát, hogy még van javaslatod erre vonatkozóan? Mert én nyitott vagyok minden ilyen elméletre, hogyha látom az igazolását. Csak egyelőre nem látok ilyet. Arra vártam, hogy egyekül ezt szerződés, igen, itt írt alá George Bush, és itt írt alá Gyurcsány Ferenc azt, hogy ezért ezt fogom kapni, vagy ezt tudom adni. Ilyen nincsen. Tehát a politikai közeledben miért nem tudnak soha nyilvánosztát tenni. De akkor mi az, ami van? Mi magyarázza az afganisztáni 1000 fős katonai kontingenst, amelyet Magyarország küld? Mi magyarázza ezt? Mi indokolja? Gyakorlatilag az, hogy a mostani kormányzat, tudom, hogy ez neked nem tetszik, és nem fogod elfogadni, de a mostani kormányzat törleszkedik Amerika felé, és ezzel, hogyha te most arra gondolsz, hogy ezzel effektíve semmi hasznunk nem lesz anyagi megfoghatom, még Gyurcsány Ferencnek se, ezt aláírom, de ez abból a szempontból jó, hogyha ma jön egy másik kormányzat, ami éppen azt mondjuk, hogy hagyjuk francba Afganisztánt, és menjünk ki onnan, akkor arra azt lehet mondani, hogy lám-lám, ezek a másik társaság, ez éppen nem mond ilyet. Az euróatlanti vonalat. De hát, nem mond ilyet, hát melyik társaság mond ilyet, könyörgöm. Hát a bevonulásunkat Irakba négy párti konszenzussal szavazták meg. Mind a négy párt megszavazta, hogy Magyarország vonuljon be Irakba. Megszavazta az MDF, az SDS, a Fidesz, az MSZP. Melyik az a párt? Tehát most utalsz arra, hogy majd jön egy párt, amelyik majd nem ezt csinálja, és az majd rossz pontokat szerez Washingtonnál. Egyébként ezek a rossz pontok sem beválthatóak semmire. Tehát ez is értelmezhetetlen, mert mi van, ha rossz pontokat szerez? Azért majd a Tesco kivonul Magyarországról? Hát nevetséges. Hát a Tesco azért vonul ki Magyarországról, mert olcsóbban tud valahol máshol, vagy jobb pénzen tud, vagy én nem tudom, hogy milyen más következményekkel, vagy mit én, alacsonyabb munkabérekért, vagy gyengébben emberjogi körülmények között tud majd dolgoztatni máshol. Nem pedig azért fog kivonulni Magyarországról, mert Magyarországnak megromlott a kapcsolat az Egyesült Államokkal, de hogyha tegyük fel, ez a logika még esetleg működne is. Hát melyik az a magyar politikai tényező, amely képes lenne arra, hogy kivonjon csapatokat? Hát egyelőre teljes a konszenzus az iraki, az afganisztáni és minden egyéb USA-val kapcsolatos szerepvállalásban. Hát könyörgöm, Magyarországra George W. Bush-t nem Gyurcsány Ferenc, hanem Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor, valamint Sólyom László hívták meg. Ők hárman együtt hívták meg és látták vendégül. Ezt nem szabad elfelejteni. Ha szabad egy szerény és teljesen rossz ellenvetést tenni, emlékezzünk arra, hogy melyik politikus volt az, aki annak idején Irakkal kapcsolatban először felvetette a kivonulás lehetőségét. Hát nem Gyurcsány Ferenc volt, és nem is Kurta Dávid Gábor. Dávid Ibolya volt. Dávid Ibolya? Igen. No. Ő volt az, de csak és kizárólag olcsó politikai tőke felhalmozás érdekében. Meggyőződésem szerint. Hát ez érdekes dolog, mert én másra is emlékszem, megmondom őszintén. Például jelesül Orbán Viktor is azt mondta, hogy az Abu Ghraib börtönben történtek után itt már nem lehet beszélni semmiféle civilizációs küldetéstől, meg harcolásról a demokráciára. Ha, de előtte lehetett, tehát akkor meg kellett szavazni az iraki magyar szerepvállalást, amikor nyilvánvaló volt, hogy hazugságon alapul az egész háború, hazugságon alapul nem találtak sem atomfegyvert, sem vegyi fegyvert, sem semmilyen kapcsolatot az Al-Qaida és Saddam Hussein között. Kiderült, hogy hazugság volt az összes koholmány, az összes CIA jelentés, amiket lobogtatva George W. Bush megindította a háborút. Kiderült, hogy ez valamennyi hazugság, és Orbán Viktor megszavazta az iraki magyar szerepvállalást. Ezt kéne megmagyarázni végre. Csak tudjátok, az a probléma, hogy engem mindig lenyűgöz az a képesség, hogyha kormányon van X, akkor ő a felelős mindenért. Ha ellenzékben van, akkor is ő a felelős mindenért. Ellenben, ha Z van kormányon, akkor az ellenzéken kérjük számon, hogy miért szavazta meg. Ha ellenzékben van, akkor megérdem az ellenzéken. Teljes tévedés. Mi nem az ellenzéken kérjük számon. Mi a komplett magyar politikai garnitúrán kérjük számon, mivel hogy négy párti konszenzussal szavazták meg a szerepvállalást. Azt hiszem, hogy ez tehát hol vitatkozol ezzel? Hát miért szavazták meg? Miért a kormány? Miért felelősebb a kormány, hogyha az ellenzékkel együtt szavazták meg? Hát közös a felelősségük. Azért, mert a kormány terjesztébe az, hogy miről szavazzunk. Ugye, az ellenzék meg megszavazza. Az se kerül a szavazásba, mert eleve még jó, de kerül arra, hogy szavazza. De olyan elfogult vagy, hogy az döbbenetes. Hát megszavazta az ellenzék. Hát persze. Én vagyok elfogult. Hát az vagy, hát azt mondod, hogy a Fidesz nem felelős azért, amit megszavazott. Nem felelős a szerepvállalásért Irakban, holott rászavazott. Bocsánat, ezt te mondod. Én azt mondtam, hogy szerintem általában egy országban, a demokráciában, akkor talán a kormányzatnak a felelőssége nagyobb az ott történtekben, legyen az akár tűzijáték, legyen az akár iraki vagy afganisztáni kaland, mint az ellenzék. Ezt talán ti is elismered, ez roppant egyszerű, tehát a kormányzat felelőssége... Bocs, gyors beszédű barátom, te vagy a Robi? Én vagyok. No, elismered ezt, hogy talán a kormányzat... Nem ismerem el. Abban az esetben, ha négypárti konszenzussal... Buktam, mert a feladom kész. Ha négypárti konszenzussal vonulunk be Irakba, akkor nem felelősebb a kormány, mint az ellenzék, mert hogy a kormány és az ellenzék vált-válnak vetve közösen szavazták meg az iraki magyar szerepvállalást. Ebben az esetben a komplett magyar politikai garnitúra a felelős. Nem győztél meg? Hagyj mondjak egy példát, amiből talán érthetőbb. Teljesen igazad van abban, hogy a kormányzatnak a felelőssége az ország kormányzásában sokkal nagyobb, ezért a kormányzat kritikáját kell, vagy a kormányzatnak a döntéseire a kormányzatot kell alapjába véve megkérdezni. De ez az eset más. Ha bármely X kormányzat benyújtja azt, hogy innentől kezdve minden embert, aki szőkehajú, agyon kell lőni géppuskával, és ezt az ellenzék megszavazza, mind a ketten megszavazzák, akkor engem roppant módon nem érdekel, hogy a kormányzat felelőssége a nagyobb, vagy az ellenzéké, az érdekel, hogy ne öljenek meg szőke embereket azért, mert egy ilyen kretén törvényt megszavaznak. Ha érthető az analógia. Én értem, csak azért ennyire nem volt durva, ami Afganisztánban történt. Azt értem, ezért használtam ezt a sarkított példát, hogy jól látható legyen. Ha jól tudom, az ENSZ is felhatalmazta a nagyhatalmakat, ami más dolog az, hogy egyet értünk, vagy nem értünk vele egyet, de talán tisztább volt, mint Irak. Hát nem tudom, mennyire volt tisztább. Bocsánat, én nem azt mondom, hogy ez így jó, sőt, Csak engem mindig az bosszant, hogy érdekes módon annak idején, mikor jelesül a jobboldali kormányzat volt hatalmon, akkor az ellenzék az a demokrácia fáklyája volt, és gyakorlatilag aztán mindig ellenálltak, és jaj, de jó, most... Majd azzal szembesíts minket, amit mi mondtunk. Figyelj, ez a média varázsló, gyakorlatilag a média az változik, hogy most ilyet termelünk ki, most olyat termelünk ki, nehéz vitatkozni, mert... De hadd ne legyek már felelős azért, amit én nem tudom, Andrasev Iván meg Lakatékáról mondanak, könyörgöm. Hát azért... én csak most mondhatom el, mert Andrasev Iván meg Lakatékáról nem tudtam beszélni. Tudtam beszélni Fiala János, aki pont ebben a műsoridőben nagyjából volt, és nagyjából piszakul független volt akkor, és piszakul ideges volt, amikor beszéltem vele. Aztán néha én is ideges voltam, attól függetlenül le a kalap előttetek, ti nem kapcsoltok ki olyan gyorsan, hogy ez már pozitív és előre haladás. De ettől függetlenül, ott vagytok még? Itt vagyunk. No, ettől függetlenül szerintem, még egyszer azt mondom, hogy szerintem, hogy egy országon mi történik, az alapvetően az éppen aktuális regnáló kormányzatnak a felelőssége. Az, hogy az ellenzék az ehhez megszavazza, vagy nem szavazza meg, ez az ellenzéket is minősíti. De kétharmados törvény, ez a kétharmados törvénye. Ezt meg kell szavazni. Ön nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket is, hogy beszélgettünk. Hello. Miről beszélnek a szélső-közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső-közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Hagyjunk az SMS-eknek, mert marhára le vagyunk velük maradva. Brogyi írja, hogy egyértelműen a szervezés hibája volt. Minden évben ilyen nevetséges a szervezés, csak eddig szerencsénk volt. A tűzijátékról van szó. A tűzijátékról. Nagyon remélem, hogy ezekből lesznek tanulságok. Csak mindig ezt látom, hogy van egy olyan hiányterület, ami minden évben gáz, csak mindig szerencsénk van. Aztán egyszer nincs, akkor jól megszívjuk, és utána ugyanaz folyik, ugyanígy tovább. De a te szemedben nem szimbolikus az, hogy az Intercontinental Hotel tetején rendezett állófogadásnak a pezsgős poharai, meg tányérjai, amiket a szél felkap, azok zúzzák le a lent az utcán ácsorgó mindenféle proletár tömegeknek a fejét. De ez nem, tehát ez nem szimbolikus? Nekem erősebb az a szimbólum, amikor a pánikbe esett tömeg menekül, és csavarja ki a szél a fákat, és közben ott van hátul fölfestve a gyönyörű szép tűzijátéknak a képe. A Panament Circenzészről ez nekem mindent elmond, amit erről gondolok. Sziasztok, én a 3 éves lányommal a Margit híd lábánál voltam. Hatalmas volt a pánik. Vajon Demszki miért nem vonja felelősségre a szervezőket? Vagy saját magát? És Demszkit miért nem vonják felelősségre? Jó, hát a Demszki az most már a lehető legkeményebb hangot használja, követeli a felelősök kinevezését, nem érti hogy a kinevezését. Vagy megnevezését. Ő nevezte ki. Egyébként a kinevezését is követelni, egész nyugodtan. Ő ugyanazzal a lendülettel és ugyanazzal a határozottsággal követeli a megnevezésüket, mint korábban a kinevezésüket követelte. Hát pont ez a probléma. Elmondja, hogy ez így nem mehet tovább, azt is elmondja, hogy mit tudom én, hát, hogy természetesen tudtak, tehát hogy volt ez a meteorológiai, mit tudom én mit, tehát lehetett erről tudni, jó, ezért hát, nem érti, hogy miért nem fújják le. Hogyha már így felidézted, itt van egy hír. Az. Hiába fújták volna le. Nem figyelmeztették a katasztrófa védelmet, hangzik a hír. A katasztrófavédelem nem kapott pontos előrejelzést az Országos Meteorológiai Szolgálattól a vasárnapesti budapesti vihar előtt, közölte a katasztrófavédelem szóvivője ma reggel. Olyan jelzést kaptunk, hogy erős vihar várható, de abban nem szerepelt konkrétan sem Budapest, sem pedig, hogy pontosan mikor várható, mondta Dobson Tibor. Szerinte a milliós tömeg alig ha tudta volna időben elhagyni a helyszínt, ha az utolsó pillanatban lefújják a tűzijátékot, ami egyébként nem a katasztrófa védelem feladata. A katasztrófát az okozta, hogy a vihar éppen egy tömegrendezvényen csapott le, jegyezte meg. Molnár László, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa még vasárnap este azt mondta, a szolgálat prognózisában előzetesen figyelmeztetett arra, hogy 9 óra körül várhatóan Budapestet eléri az ivatarzóna. Szóval ellentmondóak ezek a hírek, úgy tűnik, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat a legfőbb hunyó az ügyben. Legalábbis ez alapján. Hát minden esetre az látszik, hogy egymásra mutogatnak. Okay, tehát Molnár és Dobson közvetlenül, de direktbe egymásra mutogat. Ez a szinte standard eljárás. Én azt gondolom, hogy van egy rendezvényszervező iroda, azt gondolom megkapja a Országos Meteorológiai Szolgálattól a maga jelentéseit, lévén, hogy ez egy nagyon fontos projekt az ő számára, és aztán gondolom, hogy ha ezek megfelelően veszélyesek, akkor a katasztrófa védelmet értesíti. Könnyen lehet, hogy tévedtünk az ügybe, hogy akkor már nem lett volna érdemes a petárdák fellövését megállítani. Én szerintem legalább kegyeleti okokból megérte volna. Nem kegyeleti okokból, könyörgöm, amikor katasztrófa van, akkor nem a pukkanó rakétákat szórjuk fel a levegőbe. Egyrészt azért sem, mert hogy ezeket a rengeteg víz, ami lezúdult az égből, egy csomót eloltott ezek közül, vagy hatástalanná tett, ezek leestek, anélkül, hogy fölrobbantak volna, és most is potenciális robbanásnak van kitéve a város egész csomó különböző pontja. Bizonyos háztetők, udvarok, stb. Tehát konkrétan a helyzet az az, hogy ezek a rakéták többé-kevésbé, és azt majd gondolom a következő néhány napnak a tűzszerészeti kérdésköre lesz, hogy mennyire elaknásították a fővárost. A kérdés a következő. Oké, tegyük fel, nem a katasztrófa védelem a felelős, lévő, hogy nem nagyon tudtak semmiről, egy olyan jelentést kaptak, amiben városnév se szerepel. És ráadásul nem is az ő feladatuk lefújni ezt a rendezvényt. Oké, tegyük fel, akkor nem a meteorológiai szolgálat a felelős, mert ők már vasárnap megmondták, hogy ez a helyzet. Akkor nem tudom, akkor az a felelős, aki a két dolog között kommunikál, más nagyon nem marad. Az az én kérdésem, hogy mikor lesznek egyszer egy ilyen eseménynek felelősei. És ezt azért kérdezem, nem azért, mert ez politikai tőkét hoz ennek, vagy annak, vagy amannak, hanem azért, mert addig, amíg egy ilyen eseménynek nincsenek felelősei, addig ezek számtalanszor meg fognak ismétlődni. Ahogy amióta ez alatt a 17 év alatt számtalanszor bekövetkezett az, hogy történt egy tragédia, utána annak nem voltak felelősei, és ez bekövetkezett még háromszor, négyszer és ötször, és egyre vadabbul mondtuk el, hogy na most megtaláljuk a felelősöket. Ez körülbelül olyan dolog, mint amit a közterület fenntartó játszott még régebben, hogy bejelentkezett egyszer tavasszal, és elmondták, hogy hát már felkészültünk az idei térre, és ott volt mögöttük az egész gyönyörű park, ott voltak ezek a hókotró járművek, és még egyszer bejelentkeztek december közepén, és azt mondták, hogy kicsit váratlanul ért minket az idei tél. Tehát és ezt el lehetett éveken keresztül játszani. Ezt újra meg újra eljátszák. Hihetetlenül pofátlanok. Haló, haló! Szervusz! Ezzel a viharral kapcsolatban. Ki vele? Na, tehát, én mondjuk az utolsó mondjuk egy órában nem tudtam hallgatni a rádiót, tehát nem tudom, hogy ezek a szempontok, amiket én most fölvezetnék, ezek szerepeltek-e már. Ha igen, akkor szóljatok. Tehát, az első az, hogy be akarom jelenteni a copyrightot így a főváros közönsége előtt arra a verzióra, mi szerint azért nem szüntették meg a tűzi játékot, hogy világítsanak az embereknek, akik menekülnek, ha esetleg áramszünet folytán elmegy a világítás. Jó, elment a világítás áramszünet folytán. Mert mondjuk a közvilágítás az viszonylag jól szolgálja ezt a célt. Tehát mondjuk az első dolog az lett volna, hogy bekapcsoljuk a közvilágítást. És amennyiben nem világít, abban az esetben merülhet fel, mint egy válságterv, az, hogy nem hagyjuk abban a robbangatást. Ha egyszer kikapcsolják, lehet, hogy nem lehet visszakapcsolni. Nem tehát... lehet visszakapcsolni a... Az komoly, az viszont komoly rendszer. Én azt mondom, hogy egy-két napon belül előjön ez a verzió. De én most bejelentettem a copyrightot rá. Elég nevetséges, igen. Igen? A második pedig az, hogy... hogy hát ez a Demszkiló fiú ugye megint kipukkant, mert emlékszünk rá, hogy valamikor tavaly, vagy hogy itt volt tornádóriadó a fővárosba. Igen. Szóval ez egy hangember. Ez az egyik, a másik meg az, hogy ezek azért, ha jól tudom, elég jól megvannak fogalmazva a BTK. De azt tudod, hogy ezt nem a főváros rendelte ám meg. Jó, ha, hogyne, természetesen én azzal tisztában vagyok. De hogyha ő tavaly azt mondta, hogy itt az emberek vigyázzanak magukra, mert vihar lesz, akkor most is mondhatta volna. Jó. Ez az egyik, a másik meg az, hogy mind a két magatartás véleményem szerint benne van a BTK-ba. Az egyiket úgy hívják, hogy közveszéllyel való fenyegetés, a másikat pedig úgy, ami tegnap történt, hogy közveszély okozás. És ennek pedig ráadásul a minősített esetéről van szó, mert halálos tömegszerencsétlenség történt. Szerintem, ne haragudj, de szerintem a legnagyobb felelőtlenség, sőt, hogy mondjam, szerintem felháborító ezeket az embereket mással vádolni, mint felelőtlenséggel, ügyetlenséggel vagy dilettantizmussal. Avval vádolni, hogy ők veszélybe akartak sodorni embereket, a vihart vádolhatod. Nem, itt szó sincsen szándékosságról. Ha valaki nem teljesíti a feladatát, már elköveti ezt a bűncselekményt. Ez így van, Bulcsú, hogy kedves betelefonálónak igaza van. Tehát a veszélyeztetés az nem feltétlenül szándékos. Ha valakinek van egy kötelezettsége, és nem teljesíti, és emberek halnak meg, akkor az el van kaszálva. Ki veszélyeztetett? Szerinted ki? Az veszélyeztetett, akinek a dolga lett volna figyelmeztetni azt a másfél vagy 2 millió embert, aki ott volt kint ez a viharban. Ez így pontos. Hát figyelj! Ez az egyik, de ez nyilván csak a jogpozitivista álláspont. Van egy másik, ami jogszociológiai álláspont szerintem, egy népi bölcsesség, viszont mivel generációk tapasztalatán alapszik talán, nem árt ezt is megosztani a hallgatókkal, ez pedig úgy szól, hogy szarnak bajnak nincsen gazdája. Ez már csak így van. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. És még annyit, ezt már csak én tenném hozzá, hogyha megfeszülünk, akkor se lesz. Hello. Szasztok. Megpróbáltunk beszélni a miniszterelnöki hivatallal, képtelnek voltunk rá, megpróbáltunk beszélni a Nexus Kft-vel, vagy Nexus RT? RT, hát... A miniszterelnöki hivatalunk keresztül próbáltunk beszélni a Nexus RT-vel lévén, hát hogy mivel, hogy a miniszterelnöki hivatal megbízta a Nexus RT-t azzal, hogy rendezzen tűzijátékot. Na most, a miniszterelnöki hivatal arra hivatkozik, hogy ő neki nincsen joga leállítani a tűzijátékot, mert arra csak a Nexus RT-nek van joga. Erről van szó? Konkrétan a miniszterelnöki... Elhangzott ez a hivatkozás konkrétan, tehát gondolj bele, hogy az ország vezetőjének, az ország első emberének, az első szállt, tehát hogy mondjam, a központi hatalom egy személyi megtestesítőjének, aki ugyebár a miniszterelnök, és a miniszterelnöki hivatalnak, amely megrendelte ezt a tűzijátékot, nincsen jogköre ahhoz, hogy leállítsa. Ez milyen már? Hogy lehet lemondani a jogáról annak, hogy befolyásolni tudjam, hogy mi zajlik a város felett, hogy rakéták robbannak, stb. Tehát ezt a feladatot, vagy ezt a felelősséget, ezt átruházni egy magáncégre? Hát ez hogy lehetséges? Én egészen biztos vagyok benne, hogyha most megkérdezel bárkit a miniszterelnöki hivatalból erről, azok elmondják, hogy elképesztő szerencsétlenség, nem is érték, óriási tragédia, és mindent meg fognak tenni a felelősök. De mi az, hogy meg fognak tenni a felelősök? Hát ki a felelős, hogyha nem a miniszterelnöki hivatal, amelyik ezt rendelte, és nem volt joga ahhoz, hogy leállítsa? Ki a felelős? Erre vagyok kíváncsi, mert azért nyilvánvaló, hogy a globális felmelegedésért a multinacionális nagyvállalatok és a G8-ak a felelősek. Ők az első számú felelősök a tegnapi katasztrófáért. Ez tény. Tehát, hogy ezt innentől kezdve megneveztük az első számú felelősöket. Keressük továbbá a felelősöket. A felelősök továbbá Molnár László szerint a katasztrófavédelem, Dobson Tibor szerint pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat, tehát kinek lett volna a kötelezettsége az, hogy leállítsa ezt a, vagy hogy figyelmeztesse a kormányzatot, vagy a miniszterelnöki hivatalt a közelgő veszélyre. Hát valószínűleg a katasztrófavédelem és a miniszterelnöki hivatal között, a katasztrófavédelem és az Országos Meteorológiai Szolgálat között oszlik meg a felelőssége annak, azt még nem tudjuk, hogy milyen mértékben, mert hogy itt körbeverés van, mert egymásra mutogatnak. De ezt tök egyszerű. De feltehetően a legnagyobb felelőssége Molnár Lászlóéknak van, az Országos Meteorológiai Szolgálatnak van, mert hogy ők nem figyelmeztették, legalábbis abban a jelentésben, amit kapott a katasztrófavédelem, nem szerepel sem Budapest, sem az időpont. Tehát lesz egy vihar, így hozzávetőleg ennyi hangzik el. Más kérdés, hogy a katasztrófavédelemnek, ha már pusztán csak ennyit hall, hogy lesz egy vihar, és Budapesten ilyen tömegrendezvény várható, akkor utána kellett volna járnia ennek a dolognak, hát ez nem történt meg. Ez a másodrendű felelősség. De azért is kell találnunk, annak is meg kell találnunk a felelősét, aki konkrétan nem állította le azt a tűzijátékot akkor, amikor már emberek haltak meg, amikor fák estek rá emberekre, teherautók borultak rá emberekre. Hát az a tűzszerész lesz egyébként, ez roppant egyszerű. A tűzszerésznek kéne ezt a döntést meghozni. Ez komoly, hogy a tűzszerésznek kéne meghozni azt a döntést, hogy ebben a konkrét helyzetben, amikor, de nem, szerintem a miniszterelnöki hivatal ezt a felelősséget nem ruházhatja át egy tűzszerészre. Érted, miről beszélek? Tehát ez olyan, ezt tudod milyen? A Hillsborough katasztrófa, vagy a Wembley, Heyselben történt katasztrófa, leszakad egy tribűn, meghal, mit tudom én, 45 ember, összezúzzák magukat az emberek, tömegkatasztrófa van, és a pályán játszanak a játékosok, a futballisták. És akkor te azt mondod, tehát nem azt mondod, hogy a FIFA-nak kéne, vagy az UEFA-nak kéne, vagy a játékvezetői testületnek kéne leállítani a meccset, hanem konkrétan ki a felelős. Ezért Michel Platini a felelős ezért, meg Zbigniew Boniek a felelős ezért, tehát konkrétan a futballisták, nekik kéne abba hagyni a játékot, nekik kéne nem futballozni tovább, látva azt a katasztrófát, ami történt a lelátor. Nem a játékosok, nem a tűzszerész. Messze van attól, amit én mondok. De pontosan én erről beszélsz, a tűzszerész felelősség, ezt mondtad. Az analógia az úgy lenne pontos, hogy ebben a helyzetben a bírónak, vagy mondjuk a pályavezetőnek a felelőssége. Világos, hogy mondjuk az adott bajnokságnak a szervezője szervezi meg a bajnokságot. De aki leállíthatja adott esetben a mérkőzést, az a bíró. Az egyrészt a bíró, másrészt mondjuk a helynek, a stadionnak az igazgatója, vagy biztonságtechnikai igazgatója, vagy szakértője, akárki, aki megmondja, hogy most ebben a helyzetben milyen katasztrófavédelmi rendőri egységeket kell mozgásba hozni. De biztonságtechnikai szakértőről beszél, amely tűzszerészről, amelyik nyomkodja a bombokat. Igen, Robi, csak ami az egyik esetben a bíró, akinek megvan a jogköre leállítani az eseményt, az a másik esetben a tűzszerész. Tehát ő az, aki átlátja ezt a dolgot. Nem, az a katasztrófavédelem a másik esetben. Nem helyes az analógia, de egész konkrétan. A tűzszerész az azért felelős, hogy a rakéták közvetlenül direkt módon ne okozzanak balesetet. Ne okozzanak halált a rakéták direkt módon. De azért a tűzszerész ne arra, hogy nem felelős, hogy a vihar akkor azt a tömeget milyen módon sújtja, és a tömeg hogyan viselkedik a rakéták és a vihar együttes hatására. Azért a tűzszerész nem felelős, és nem elvárható, hogy a tűzszerész ezt fel tudja mérni. Most a tűzszerésznek amennyire erről elképzelésem van, valószínűleg az a dolga, hogy különböző rakétákat küldjön az égre megfelelő sorrendben, megfelelő zenére. Ennek a megállítása, mint tűzszerészeti feladat, az ő dolga, az ő hatásköre. A megállítása az ő szakmai kompetenciája, hogy képes legyen megállítani ezt, mert biztos, hogy nála van a megfelelő kulcs, vagy a megfelelő leállító kód, vagy a nem tudom, megfelelő szakértelem, amivel ő a többi rakétát már nem indítja el. De az, aki őt utasítja erre, az vagy a katasztrófavédelem, vagy a miniszterelnöki hivatal kell, hogy legyen. Oké, ettől függetlenül az a szem... És hogyha nincs, aki őt utasítja erre, akkor arról van szó, hogy a miniszterelnöki hivatal, illetve a katasztrófavédelem megint átruházott egy nagyon komoly felelősséget egy magáncégre. És ennek köszönhető többek között az a három halálos áldozat, négy. Hát persze, hát mindig is négy volt. Nem, hát én még reggel hármat hallottam. Hát reggel már hármat hallottál, de négy volt egyébként. Az egyik biztos feltámadt abban a rövid időszakban, amikor ez háromra csökkentett, négy ez a három. Jó. Na jó, szóval mindegy. Az a lényeg, hogy nehogy azt higgyétek. A dolognak a vége úgyis az, hogy van a katasztrófavédelem, amelyik nem kapott megfelelő információkat. Ez a dilettantizmusnak a teteje. Nem tudom, ki küldi nekik az információkat, de egyszerűen nem ért ahhoz, ami ez elemi módon kéne. Akkor van az Országos Meteorológiai Szolgálat, amelyik már vasárnap állítólag, vagy amelyik már egy nappal előtte ezt állítólag bejelenti, és amelyik már állítólag reggel megmondja azt, hogy vihar fog érkezni Pestre. Valószínűleg egyébként órákkal előtte is tudják. És van egy rettenetesen felelőtlen rendezvényszervező cég, amelyik azt gondolja, hogy mindegy, most már menjen le ez a tűzijáték, ha meg van rendezve, nem halasztja ezt el, nem teszi át másnapra, pedig tudja azt, hogy itt emberek tömegei fognak összeverődni, és itt egyetlen egy dologban reménykedik, hogy nem lesz baj. Ahogy a felelősök is abban reménykednek a mai napig is, hogy nem lesz felelősség. Pontosan ez a probléma ezzel a gazdasági politikai vezetőgarnitúrával, hogy reménykedni azt tudnak, de cselekedni azt képtelenek. Itt az államalapítást meg fogjátok ünnepelni. Meg fogjátok ünnepelni, mondom, augusztus 20-a van, itt megünnepitek, beledöglötök vagy nem, itt ünnep lesz. Szóval arról van szó, hogy nehogy azt higgyétek, el ne képzeljétek, hogy mi nem akartuk utolérni a felelősöket. El ne képzeljétek, hogy nem hívtuk föl 35-ször itt a zenék alatt azokat a telefonszámokat, amelyeken keresztül eljuthatunk akár a Nexus RT-hez, akár a miniszterelnöki hivatalhoz. A miniszterelnöki hivatalnak számos hivatalnokával, meg titkárnőjével, meg én nem tudom milyen titkárával beszéltünk, semmelyik nem hajlandó nyilatkozni. Nem voltak hajlandóak olyan telefonszámokat adni, amelyekkel keresztül eljuthatunk a Nexus RT-hez. Nem voltak hajlandóak a felelősöket fölhajtani nekünk. Nem voltak hajlandóak odaadni a telefonhoz mindazokat, akik felelősek lehetnek ezért. Folyamatosan bujkálnak és titkolóznak. Nem hajlandóak a sajtó elé állni, nem hajlandóak nyilatkozni, fölvilágosítani titeket arról, hogy mi is az ő felelősségük abban, ami tegnap történt. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS-fal pünkösdi profétája. Zita! Sziasztok, a felelős a tragédiáért a parkőr, és el is bocsájtják, sajnálom a tragédia áldozatait. Azért olvastam ezt föl, mert pontosan így fog a kormányzat eljárni. A legnagyobb lúzer Balek királyt meg fogják találni, a gyuszi taxis megtalálják az ügy végén, és ő neki aztán majd a nyakába varják az egészet. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.